NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ursula von der Leyen wil door als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft ze gezegd op het congres van haar partij, de CDU. En de partij steunt haar kandidatuur. De Europese Christendemocraten, waar de CDU onderdeel van is, gaat aan kop in de peilingen voor de Europese verkiezingen. Op het congres zei von der Leyen onder andere dat ze trots is dat Europa de laatste jaren niet is gezwicht onder druk van Poetin. Europa hat sofort gehandelt. Und wir haben von Tag 1 an fest an der Seite der Ukraine gestanden. Sie werden sich alle daran erinnern, dann hat Putin versucht, uns in die Knie zu zwingen, indem er versucht hat, uns mit russischem Öl und russischem Gas zu erpressen. Wir haben standgehalten. Voor een tweede termijn moet von der Leyen de steun krijgen van de Europese regeringsleiders en van een meerderheid van het Europees Parlement. De Europese Commissie begint een onderzoek naar TikTok om te zien of de social media app genoeg doet om kinderen te beschermen. De commissie kijkt onder meer of TikTok zich houdt aan regels rond reclames en of persoonsgegevens goed worden beschermd. Ook wordt gekeken of de app niet te verslavend is gemaakt. TikTok is eigendom van een Chinees bedrijf. De weduwe van de Russische oppositieleider Navalny zegt dat hij is vergiftigd met Novichok. Dat is het zenuwgas waarmee eerder al een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Zijn vrouw zegt dat niemand toegang krijgt tot het mortuarium waar het lichaam van Navalny zou liggen. Ze denkt dat de autoriteiten willen wachten totdat de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. En informateur Kim Putters heeft vanochtend goede gesprekken gevoerd. Dat zei hij na ontmoetingen met een aantal wetenschappers. Putters sprak met hen onder meer over de ervaringen in het buitenland met bijvoorbeeld een minderheidskabinet zoals in Denemarken. ANWB Verkeersinformatie. Naast een paar korte files heb je nu de meeste vertraging op de twee volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud heb je op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knoop het Everdingen en Lexmond. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor economie op deze zender. Op de dag dat bij VDL Netcar de laatste auto's de productiehal verlaten, komen er dramatische cijfers naar buiten over de Nederlandse industrie. De omzet daalt en er gingen meer bedrijven failliet. Hoe ernstig is de situatie in de Nederlandse industrie? Daarover hebben we tot 4 uur. Geld of je leven. Deze week rolde de laatste auto van de band bij VDL Netcar, de enige autofabriek van Nederland. Een grote klap voor veel werknemers. De hoge medicijntekorten in ons land lopen nog verder op door de sluiting van medicijnfabriek InnoGenerics uit Leiden. Een betonknipschaar maakt korte metten met de vloer in een van de productiehallen van Aldel. Hier staan 360 ovens om aluminium mee te smelten. Maar op deze plek heeft dat allemaal geen waarde meer. De ongelijkheid leidt ertoe dat wij niet meer kunnen concurreren met de rest van Europa. Ja, veel faillissementen dus in de Nederlandse industrie. Het afgelopen jaar ging het om maar liefst 270 bedrijven, zo bleek vandaag. Daarnaast zijn er ook plekken waar de productie wordt stilgelegd of verplaatst naar andere landen. Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met onze industrie? En is dat eigenlijk erg? Dat ga ik vragen aan CDA-fractievoorzitter Henry Bontebal. Econoom bij ABN AMRO Albert-Jan Zwart en econoom bij het Centraal Planbureau Gerdien Meijering. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Bontebal, als u zo'n instart zoals net eventjes hoort, al die fragmenten op een rij, zit u al aan de antidepressiva dan? Nee, dat zit ik gelukkig niet zo snel. Maar ik maak me wel zorgen. Ik denk dat het niet alleen beperkt wordt overigens tot Nederland. Ik zie ook dat de Duitse industrie dat men zich daar ook wel zorgen maakt. Maar ik vind het wel zorgelijk dat Europa, Nederland deindustrialiseert. En we hebben uiteindelijk denk ik ook gewoon een gezonde industrie nodig om ook de rest allemaal te kunnen doen. En dat gaat niet alleen over economie, maar het gaat in mijn optiek ook over geopolitiek. Kunnen we die dingen ook nog een beetje... Ja. Oh. Dat vond de techniek geen goede term blijkbaar. Deindustrialiseren. Blijf wel hangen. Albert-Jan Zwart, econoom bij ABN AMRO. Is Nederland aan het deindustrialiseren? Ik denk dat er vooral conjuncturele redenen zijn waarom de industrie nu slechter presteert. Dus de vraag valt nu tegen. En dat komt bijvoorbeeld door de snel gestegen rente. Ja. Het feit dat de economie afkoelt. En ook doordat er tijdens de pandemie extra voorraden zijn opgebouwd die nu moeten worden afgebouwd. Ah, ja. Maar er zijn ook structurele redenen, denk ik, dat de industrie het in Europa minder goed doet. Ja. Dus wat zijn die dan, die structurele redenen? En sinds wanneer is dat aan de hand? Dat zijn vooral de hoge energieprijzen. Die begonnen te stijgen in 2021. Dat kwam toen doordat Rusland minder gas begon te leveren aan Europa. Ja. Ja, en met name natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne hebben we heel hoge energieprijzen gezien. En de energieprijzen zijn op dit moment zo'n 3 keer zo hoog in Europa als in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En ongeveer 2 keer zo hoog als in China. Ja, en dat zet de energieintensieve bedrijven op achterstand op de wereldmarkt. Ja, dan is de rekensom zelf gemaakt, toch? Maar dat daarvan zou je kunnen zeggen, dat is tijdelijk. Of daar kan de politiek ook nog wat aan doen? De politiek kan daar denk ik wel iets aan doen. Maar het energiesysteem is behoorlijk complex. Ja. Je hebt niet van de een op de andere dag zomaar weer goedkopere energie. Nee. We proberen natuurlijk meer LNG te importeren. We proberen de energietransitie te versnellen. Dus we proberen de productie van hernieuwbare energie uit zon en wind flink op te schalen. In Frankrijk wordt ook veel gebruik gemaakt van kernenergie. Maar het is niet van de een op de andere dag allemaal geregeld. En voorlopig zullen die prijzen in Europa nog wel hoger blijven. Nee, we gaan eventjes terug naar Den Haag, want daar zit Henry Bontenbal. Met naast hem Gerdy Meijering van het CPB. Ook goedemiddag, want uw buurman, meneer Bontenbal, zei net van ja, het gaat niet alleen in Nederland slecht, maar ook in Duitsland, noemde hij als voorbeeld. Is het inderdaad zo dat het niet bij Nederland blijft? Zien we overal een probleem met industrie in Europa? Nou, wat wij hebben gedaan is een langetermijnperspectief stellen. En dan zie je dat de maakindustrie een steeds kleiner deel uitmaakt van Nederlandse BBP. En dat is gewoon een langetermijntrend. Ik las dat in de jaren 60 zo'n beetje 40% van ons BBP uit de maakindustrie kwam. En dat nu nog zo'n rond de 10% zit. En als je alles eromheen meeneemt, 20%? Dat klopt, ja. Maar wat we zien is dat de industrie de diensten die met die industrie te maken hebben steeds belangrijker worden. En dus over wat voor diensten heb je het dan? Binnen de maakindustrie, dus denk aan marketing, design, et cetera. Maar we zien ook de diensten buiten de maakindustrie. Dus denk aan financiële diensten, consultancy. Die worden steeds belangrijker. Maar die hebben dus wel echt met die industrie te maken. Ja, en zou je dan met alle rapporten en cijfers in handen bij het CPB het woord van uw buurman herhalen? Dat we aan het deindustrialiseren zijn in Nederland? Ja, dat zijn eigenlijk alle geavanceerde rijke economieën. We zeggen niet dat industrie niet belangrijk is natuurlijk. Nee. Maar dat is een trend die je overal ziet. Ja, en waar zijn we dan echt alleen nog maar, Albert-Jan Zwart, alleen nog maar afhankelijk van China, van onze spullen? Komt het alleen nog maar uit China dan? Voor een belangrijk deel natuurlijk wel. Maar we zien ook dat de Verenigde Staten veel industriële producten maken. Ja. En bijvoorbeeld ook in het Midden-Oosten worden veel chemische producten geproduceerd. Bijvoorbeeld kunstmest, dat is heel energieintensief. Mm-hmm. Aardgas wordt ook gebruikt als grondstof. En in het Midden-Oosten is er ruim aanbod van aardgas. Dus de prijzen zijn daar lager. Ja. Ja, en nu is het zo, even bij die energie blijven, want daar hangt toch veel mee samen. Maar bijvoorbeeld, we hebben de zinkfabriek Nerstar in Nederland. Die is gestopt met produceren, want het was te duur. De energie is gewoon te duur. Het kan niet meer uit om zink daar te maken. In Frankrijk en België gaan ze wel gewoon door met produceren. Hoe kan het dan dat op een paar kilometer afstand van elkaar er zo'n verschil zit? Dat zou te maken kunnen hebben met de energieprijzen in Nederland. In Frankrijk is bijvoorbeeld meer kernenergie en dat zou kunnen leiden tot lagere elektriciteitsprijzen. Ja. En daarnaast zouden er verschillen kunnen zijn in de fiscaliteit. Dus er zouden bepaalde belastingvoordelen kunnen zijn. In Nederland schijnt een belastingvoordeel te zijn afgebouwd. Daar heeft meneer Bontenbal Kamervragen over gesteld, meen ik. Misschien heeft het daar iets mee te maken. En het lijkt erop dat Nerstar een fossiele belasting betaalt, terwijl het eigenlijk vooral gebruik maakt van groene stroom. Ja. Dus dat lijkt me zeker iets om te onderzoeken. Ja, is het niet eerlijk dat Nerstar de productie heeft stilgelegd, meneer Bontenbal? Nou ja, wat de vorige spreker zegt klopt. Ik heb bij Nerstar gewoon zelf opgevraagd. Ik heb met hun contact gehad natuurlijk. Dus ik heb een paar weken geleden gewoon gevraagd, zouden jullie voor je fabrieken die je hebt in Duitsland, in België, in omliggende landen en in Nederland gewoon eens de business case voor mij kunnen neerleggen. Gewoon in een Excel-sheet, dat ik gewoon de getallen zie. Ja. Nou, die heb ik netjes gekregen van hun verschillende fabrieken. En dan zie je heel snel dat Nederland op heel veel componenten energieprijs, maar ook alle nettarieven en inderdaad een aantal fiscaliteiten, een aantal ondersteuningsmechanismen, gewoon of minder geeft of meer belasting heft. Dus de business case voor Nearstar, dus voor zinkproductie in Nederland, is gewoon echt slechter. En ja, als die markt wereldwijd iets terugvalt, dan gaan ze natuurlijk kijken van welke fabriek laten we als eerste minder draaien. En dat is dan de duurste en die is in Nederland. Dus het is niet alleen dat de energieprijzen in Europa ten opzichte van de rest van de wereld hoger zijn. Mm-hmm. En dus dat industrie verplaatst naar buiten Europa. Maar het is ook een ongelijk speelveld binnen Europa, waardoor er dit soort dingen gebeuren. En daar zouden we ze echt een keer mee moeten stoppen, wat mij betreft. En is het dan zo dat Nearstar in met die Excelsior het symbool staat voor alle bedrijven in Nederland, alle maakindustrie? Je moet dan specifieker kijken, want maakindustrie is van alles. Dat hoeft niet per se energie-intensief te zijn. Hè? Dus nee. Ik heb het nu echt even over energie-intensieve bedrijven. Grote bedrijven die in één keer heel veel gas of heel veel stroom slurpen. Ja. En daar zie je die hele grote verschillen ontstaan. En dat zit hem inderdaad in de tarieven voor de netwerken. Maar ook wat ze dan noemen de indirecte kostencompensatie. Een heel technisch iets voor eigenlijk een subsidie die bedrijven krijgen voor het feit dat ze ook moeten betalen voor de CO2-uitstoot. Nou, andere landen hebben die IKC allemaal in de lucht gehouden. Nederland is het enige land wat dan zegt, ja, daar stoppen we mee. Ja. In het kader van de afbouw van fossiele subsidies. Ja, ik heb steeds gezegd, dat kan je wel doen, maar als een bedrijf vervolgens over de grens gaat of straks gewoon in China produceert, heb je voor het klimaat niks gewonnen, maar we zijn het bedrijf kwijt. Dus kijk daar nou beter naar. Nou, je ziet nu dat zo'n Nearstar, die zou wel eens slachtoffer kunnen worden van het afschaffen van zo'n fossiele subsidie. Ja. En wat zijn we er dan voor het klimaat mee opgeschoten? Nou, hartstikke goed zeggen al die mensen die op de A12 zitten, want liever kwijt dan rijk, zo'n bedrijf. Ja, dat is heel dom dat ze dat zeggen, want het is een bedrijf wat op elektriciteit draait en bij het gebruik van elektriciteit komt nul uitstoot vrij. Dus juist Nearstar is een bedrijf die eigenlijk al heel erg vergroend is, sterk geëlektrificeerd. Ja. En het is straks ook nog eens een bedrijf wat door slim op en af te regelen ook het elektriciteitsnet juist heel slim zou kunnen ondersteunen. Dus alle verhalen over fossiele subsidies, ja, er zijn er een paar die je af moet bouwen. Maar please, alsjeblieft, denk heel goed na over wat het echt voor de verduurzaming doet. Want iets wat leuk lijkt, kan op de lange termijn wel eens minder leuk zijn. Ja, maar u bent daar zelf elke dag onderdeel van en bij daar in Den Haag. Want daar worden de politieke lakens uitgedeeld als het gaat om de regelgeving voor grote bedrijven, zeg maar. Ja. Het is die kant op gegaan dat we met elkaar hebben gezegd, blijkbaar, die grote bedrijven, die energieslurpende bedrijven, moeten flink bijdragen en worden flink belast. En die moeten flink betalen voor wat zij produceren. Ja, en er zijn twee partijen die steeds daar heel erg moeilijk over hebben gedaan. Dat zijn namelijk de VVD en het CDA. En dat is niet omdat wij graag fossiele subsidies in de lucht willen houden. Maar dit moet je wel internationaal doen. En anders, als je dat niet doet, dan krijg je scheef groei. En daar help je het klimaat helemaal niks mee. Ongelijk speelveld. Dat bleek in ieder geval wel uit die Excel-sheets van Nearstar. Eventjes nog naar een buurvrouw. Want je had het net over van, ja, wacht even, die diensten om al die industrie heen is ook hartstikke belangrijk. Moeten wij misschien gewoon, mevrouw Meijerink, wat meer wennen aan het feit dat we een diensteneconomie worden en niet halstarrig vasthouden aan al die bedrijven, al die fabrieken? Ja, wij zeggen, verlies die niet uit het oog, inderdaad. We hebben het voorbeeld gegeven van, nou, vroeger was Nederland heel goed in tulpenbollen. Ja. En daar zijn we nog steeds goed in. Maar misschien vergeten we dat we daarnaast ook een enorme grote veiling hebben opgebouwd in Aalsmeer. Dus als je alleen maar op die tulpenbollen focust en je denkt van, oh god, die worden steeds minder, dan vergeet je misschien die hele grote veiling in Aalsmeer. Ja. Dus die diensten, ja, die zijn ook wat minder tastbaar. Hè? Ik bedoel, auto's die zie je gewoon van de lopende band afrollen. Ja. Diensten zijn wat moeilijker in zicht te krijgen. Ja, maar Albert-Jan Zwart, is het ook economisch zo dat die industrie economisch gezien veel meer bijdraagt dan die diensten? Dat die fabrieken meer bijdragen aan de economie dan diensten? Ze dragen wel veel bij, maar een belangrijk voordeel van de industrie is ook dat de arbeidsproductiviteit vrij hoog is. Dus je kunt met een relatief klein aantal mensen relatief veel waarde creëren. Ja. En in de gecontroleerde omgeving van een fabriek zijn er ook heel veel middelen om die productiviteit verder te verhogen. En aangezien er een groot tekort is aan personeel in veel sectoren, dat naar verwachting zal toenemen door de vergrijzing, ja, is dat ook wel een reden om toch industrie te behouden, omdat dat ja, bijdraagt aan de economische groei. Ja, maar dan toch even over personeel gesproken. Want we hoorden net de Excel-sheet van Henry Bontenballen als het gaat om de energie en de fiscaliteit, zeg maar. Onlangs werd bekend dat Axel, de groep die fietsen maakt in Heerenveen, de Sparta en de Batavissen en zo, dat die de productie verplaatst naar Oost-Europese landen. Dat heeft gewoon te maken met lonen. Speelt dat ook mee, Albert-Jan Zwart? Dat we minder aantrekkelijk worden voor nou ja, fietsen van de band te laten rollen of auto's of wat dan ook? Ja, ik denk dat dat de laatste decennia zeker heeft meegespeeld. En je ziet dat vooral de bedrijven die heel veel waarde creëren overblijven. Zoals ja, bedrijven als ASML en bedrijven die daaraan toeleveren. Ja, die creëren zo ontzettend veel waarde dat de loonkosten dan niet meer zoveel uitmaken. Want die zijn inderdaad relatief hoog in Nederland. Dat is zo'n een exorbitant uniek bedrijf, zou je kunnen zeggen, dat niet uitmaakt. Maar gewoon de goederen die we elke dag gebruiken, fiets, auto, meubels, noem maar op. Dat is niet meer interessant om dat hier te maken vanwege lonen? Ja, voor een deel nog wel hoor. We hebben nog wel een meubelindustrie. Auto-industrie dan eigenlijk niet meer. Maar bijvoorbeeld wel de productie van bussen en vrachtwagens hebben we in Nederland nog wel. En er zijn behoorlijk wat consumentenproducten toch ook die ook in Nederland worden geproduceerd. Ja, gelukkig. We hoeven nog niet helemaal te rouwen, meneer Bontebal. Albert-Jan Zwart houdt ons een beetje op de been nog. Nou, gelukkig geen pillen slikken van somberheid. Maar, Even die fietsfabrikant, hè, die zegt van het is interessanter om ze te laten maken in Oost-Europa dan hier. Huilt uw hart dan ook? Nou ja, kijk, je raakt de fiets is toch Hollands trots, zou ik zeggen. Dus kijk, tegelijkertijd, de werkgelegenheid is in Nederland op dit moment natuurlijk heel erg goed. En een faillissement van een bedrijf hoeft op zich geen ramp te zijn natuurlijk voor de economie. Nee. In een gezonde economie gaan er altijd bedrijven failliet of verplaatsen hun productie. Het gaat natuurlijk over het algemene beeld. Is Nederland nog een land waar je je fijn kunt vestigen als bedrijf? En in mijn optiek heb je naast een diensteneconomie ook maakindustrie. En ook gewoon de zware industrie ook nodig. En dat is niet alleen economisch, maar ook geopolitiek. Mm-hmm. En als ik zie dat het afkalft en minder wordt, en dat steeds minder bedrijven investeringen willen doen, ook investeringen met name in verduurzaming, ook die zijn ze aan het uitstellen, dan maak ik me hele grote zorgen. Want ik zou het niet willen dat Nederland, de 5 grote industrieclusters die we bijvoorbeeld hebben in Nederland, dat het een soort sterfhuisconstructies zijn. Want ik wil dat iedereen straks in Nederland ook nog een baan heeft. Maar ook, het zijn ook ecosystemen. Hè? Want het is niet zo dat je als je één bedrijf ergens tussenuit trekt, dat het gewoon door blijft draaien. Het zijn natuurlijk hele ecosystemen waar allerlei kleine bedrijfjes aan vasthangen. Dus net werd gezegd ASML. Nou, bij één baan bij ASML, dat is 3 banen ergens in de omgeving bij allerlei bedrijven die iets toeleveren. Ja. En zo, dat geldt natuurlijk ook voor de industrie. Dus je kunt het niet zomaar eruit snijden en dan denken, nou, het draait wel door. Nee, en als u het heeft over geopolitiek, wat bedoelt u dan in deze context? Nou, dat ik het niet goed zou vinden als wij al ons staal, al ons kunstmest, al onze kunststoffen, dat wij die van buiten moeten halen. Mm-hmm. We hebben gezien dat één schip wat verkeerd lag in het Suezkanaal, dat kan een hele keten ontregelen. We zien dat China heel erg dominant is in grondstoffen. We hebben dat in het verleden gezien met Rusland die ons gas aanleverde. Ja. Nou, we hebben alle problemen die we nu hebben zijn ook voor een deel daartoe te herleiden. En we moeten bijvoorbeeld uitkijken dat we niet dezelfde fout maken als het gaat over China en grondstoffen. Ja, maar dit hoor ik wel vaker. En dan vind ik het toch bijzonder. Ik gebruik altijd het voorbeeld wat ik onlangs een keer hoorde van iemand die in zijn vroegere leven bij Shell had gewerkt. Die zei vroeger op een verjaardag, als iemand vroeg waar werk je, en zei je vol trots, ik werk bij Shell. En tegenwoordig dan zeg je dat een beetje met de hand voor de mond en moet je oppassen dat je niet in de hoek weggezet wordt. Kortom, het gaat ook over sentiment. Wat is er gebeurd dat we zo tegen industrie aankijken? Ja, ik vind dat moeilijk te duiden. Kijk, ik ben ook geen cultuurfilosoof. Maar herkent u dat sentiment? Ja, dat herken ik. En ik vind dat ook niet goed. Dus we zijn denk ik te weinig trots op alle bedrijven die dingen maken. Kijk, er is een best wel een grote afstand ontstaan tussen wat wij burgers elke dag consumeren en dat waar het gemaakt wordt. Ja. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de agrarische sector, maar ook zeker voor de industrie. Ja. Dus mensen kunnen aan de ene kant kunnen ze heel makkelijk zeggen, nou, weg met die vervuilende industrie. En zelfs misschien ook nog protesteren. Maar vervolgens staan ze wel met een telefoon in de hand waar dat bedrijf waar ze dan tegen protesteren de kunststoffen voor heeft geleverd. Onze medicijnen, eigenlijk alles wat we in ons dagelijks leven tegenkomen. We hebben 100 keer per dag hebben we wel iets van de chemische industrie in handen. Ja. En er is ook een soort vorm van van gemakzucht of decadentie om te denken dat het ons allemaal maar komt aanwaaien. Mm-hmm. En alle problemen duwen we het liefst over de grens. Ja, als wij een bepaalde mate van welvaart willen behouden en ook dat veilig willen kunnen doen, hebben we ook een deel eigen industrie nodig. En daar horen lusten en lasten bij. Ja, misschien helpt dan niet als we bijvoorbeeld van een bedrijf als Tata Steel keer op keer rapporten uit naar buiten komen dat het toch nog net iets erger is dan we gedacht hadden met de uitstoot. En dat ze zich niet houden aan regels, et cetera. Klopt, dat helpt natuurlijk niet. En er zijn meer voorbeelden. Hè. Dus Gemoer, dat is de laatste... Ja. Het laatste ophef. Nou, ik zou het meer dan ophef willen noemen. Maar dat is natuurlijk bij Gemoer. Dus bedrijven die zich niet netjes gedragen. Dat is natuurlijk een probleem. En tast ook de geloofwaardigheid van het bedrijfsleven aan. Ja, is het ook eigen schuld daarmee een beetje? Nou ja, tuurlijk. Die bedrijven moeten zich gewoon netjes gedragen en aan de wet houden. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn. Dat er ook iets is van. Er is ook een verandering van houding. Hè? Dus 20 jaar geleden stoten die bedrijven vele malen meer uit en vond de samenleving het meer acceptabel. Dus onze eigen normen zijn ook, zijn ook hoger geworden. En die bedrijven moeten daar natuurlijk uiteindelijk in meegaan. Het is een interactie tussen bedrijfsleven en samenleving. Maar ik zou zeggen iets positievere grond houden ten opzichte van die bedrijven. Ja. Dus wij moeten het hen ook mogelijk willen maken om te verduurzamen. En dat betekent ook dat ze het moeten gaan doen. En daar mag ook wat dwang en drang achter zitten. Maar iets meer positieve grondhouding betekent ook iets soepeler, iets meer terugdraaien van belastingen en heffingen. En wat u net noemde in het voorbeeld van Neerstar, hoor ik dat u ook zeggen? Dan moet je het totaalpakket bekijken. Maar als dat er onderdeel van is, zeg ik ja. Kijk, we hebben, zelf heb ik 2,5 jaar geleden een visie geschreven op klimaat, waarin groene industriepolitiek een grote rol in speelt. En dat is wat we volgens mij moeten gaan doen. Het is dus wortel en stok. Ja, we gaan ook belasten en beprijzen. Maar daar horen ook subsidies bij. En er hoort ook investeren in infrastructuur bij. En die combinatie die zorgt ervoor dat het voor bedrijven interessant is om hier te zitten. En je dwingt ze om te verduurzamen. En daarmee helpen ze ook Nederland verder naar een wat meer groene toekomst. Ja, mevrouw Meijerink, bij het CPB hebben ze geen mening, heb ik altijd geleerd. U onderzoekt dingen. Maar is dit iets, de worsteling, zeg maar, die we, als we het zo mogen noemen, die meneer Bontebal net schetst, van hoe ver ga je in heffingen en dergelijke. Is dat iets waar ze elders in de wereld ook mee worstelen? Andere landen? Andere politieke omgevingen? Ja, dat denk ik wel. Nog even over die fietsenfabriek. Als die verhuist naar Oost-Europa, dan blijven we geld mee verdienen. Hè? Dus dat zijn de productieactiviteiten die verhuizen. Maar alle andere diensten die daaromheen zijn, waarbij we eigenlijk meer geld verdienen, dat blijft als het in Nederlandse handen blijft. Oké. Ja, het is natuurlijk in de handen van Amerikaanse investeerder. Maar u zegt eigenlijk met zoveel woorden ook, we moeten die romantiek van Henry Bontebal een beetje drama gooien. We moeten gewoon bij het zakelijke kijken. Nee hoor, maar niet blind staren op alleen productieactiviteiten, maar gewoon in een breder kader zien. Ja. En waar verdienen we ons geld mee? En dat is ook eigenlijk een vraag van wat voor land wil je als Nederland zijn? Wat voor industrie wil je hebben? Ja. Wat voor werkzaamheden wil je hier hebben? Ja, ik zeg het een beetje als een geintje met die romantiek Albert-Jan Zwart. Maar dat speelt natuurlijk wel mee in ons denken en misschien in ons sentiment. Moeten we daar toch een beetje vanaf? En kan je met een economie zonder al die industrie, of met een heel klein beetje nog, ook gewoon net zoveel geld verdienen als we nu doen? Ik denk dat het toch moeilijker wordt. Onder andere door de reden die het CPB aangeeft, de verwevenheid met dienstverlening. En daarnaast duw je eigenlijk het probleem over de grens. Als je alles uit andere werelddelen gaat importeren, dan is één ding zeker, dan importeer je uit werelddelen die een minder streng klimaatbeleid hebben dan Europa. Mm-hmm. Europa heeft nou juist een heel emissiehandelssysteem opgetuigd. Wij hebben vrij strenge milieuregels. Ja, te streng vaak, zegt meneer Bontebal. Het gaat om sommige bedrijven. Nou, in elk geval strenger dan in China bijvoorbeeld. En je moet natuurlijk wel zorgen dat bedrijven vergroenen en uitstoot verlagen. Maar het kan niet zo zijn dat je echt alles uit China haalt voortaan. Want dat is voor het klimaat nadelig. Ja, meneer Bontebal? Nee, ik zeg niet te streng. Ik wil dat Europa ambitieus klimaatbeleid voert, maar niet naïef is. Dus als we inderdaad vervuilend staal importeren, dan moet daar gewoon een heffing op zitten. En binnen Europa, daar moeten we dat ongelijke speelveld aanpakken. Dus het moet niet zo zijn dat Nederland veel strenger is dan Duitsland. Duitsland gooit miljarden aan tegen de vergroening van de industrie. Ja. En wij blijven in de politiek hier in Den Haag maar over elke euro onderhandelen. Met als gevolg dat de bedrijven straks in Duitsland alle investeringen doen en wij straks hier vijf industrie klussers hebben die straks een sterfhuisconstructie worden. Ik vind dat onverstandig dom klimaatbeleid. Ja. Ik ben voor ambitieus klimaatbeleid, maar daar hoort groene industriepolitiek bij. Ja, maar dat klinkt alsof u best wel zit te wachten op als het er nog komt, een rechtskabinet in welke vorm dan ook. Want die zou maar zo eens deze kant op kunnen gaan. Nou, dat weet ik niet. Ze zijn misschien heel snel met het overboord gooien van regels. Maar dat ambitieuze klimaatbeleid ga ik daar misschien wel missen. Dus ik denk niet dat het rechtskabinet het groene industriepolitiek voort gaat zetten. Kijk, het vorige kabinet heeft dat heel sterk in de verf gezet. Het begin was er, ja, en dat hebben we niet af kunnen maken. Maar groene industriepolitiek is volgens mij nog steeds the way to go. Ja, maar het was een kabinet waar u zelf ook in zat. Zegt u met terugwerkende kracht van we hebben dat te sterk in de verf gezet? Nee. Want we hebben echt heel veel goede dingen gedaan. Het punt is wel dat je steeds ambities moet waarmaken door het ook in beleid echt uit te voeren. Dus de uitvoeringspraktijk is veel ingewikkelder. Ja. En op details, bijvoorbeeld op de fiscale behandeling van dit soort bedrijven, daarvan zeg ik, daar zijn we te scherp geweest. Bijvoorbeeld op die IKC, ja, technisch verhaal. Maar dat zijn details waarop wij denk ik gewoon niet goed hebben gehandeld. En ja, daarvan heb ik afgelopen 2 jaar steeds gezegd dat ik het daar niet mee eens was. Nee. Albert-Jan Zwart, een beetje samenvattend. Welke concrete maatregelen zouden genomen moeten worden om nog meer verlies van de industrie tegen te gaan? Ja, je zou inderdaad moeten kijken naar dit soort regels of die niet juist groene industriële bedrijven belemmeren. Maar daarnaast zou je inderdaad ook moeten kijken naar subsidies voor bedrijven. Meneer Bontebal noemde net het voorbeeld van Duitsland. In de Verenigde Staten is ook ruime subsidie voor industriële bedrijven. Daar stijgen de investeringen in fabrieken nu ook. Uh-huh. In China wordt fors gesubsidieerd. Dus wil je als continent willen meedoen op wereldmarkten, dan kun je haast niet anders dan ook subsidie verstrekken. En daar laat Europa denk ik nog wel een beetje liggen. En dat in combinatie met hoge energiekosten maakt het vestigingsklimaat gewoon slechter. Ja. Mevrouw Meijering, tot slot. Donderdag komt CPB geloof ik met nieuwe ramingen over de economie en de koopkracht. Moeten we nog meer rekening houden met somber nieuws? Of kan meneer Bontebal die dag de pilletjes in de kast laten liggen? Kan ik helaas niet op vooruit lopen. Ja. Dat merkt u donderdag. Zo'n vermoeden had ik al. Nou, uit voorzorg dan maar bij de hand houden, meneer Bontebal. Ik dank jullie drie heel hartelijk voor jullie deelname aan dit gesprek. CDA-fractievoorzitter Henry Bontebal. Albert-Jan Zwart, econoom bij ABN AMRO. En econoom bij het Centraal Planbureau Gerdien Meijering. Donderdag dus nog veel meer nieuws van die kant over de stand van de economie. Ik dank u voor het luisteren. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen, abonneer u dan ook vooral op onze podcast te vinden in uw favoriete podcast-apps. De Geld of Je Leven podcast kunt u alle gesprekken van eerdere uitzendingen nog eens rustig terugluisteren. Hier op deze zender zometeen één vandaag, gepresenteerd door Suzanne Bosman. Heb ik alle administratie behandeld, wens ik u nog een hele fijne middag toe. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staken of bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. Ster. Zij- of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn.